ويسدون دنا مي ياك في خاطر السوق سي لا في ديف لو ميخو يالا السوق ياغي ياك ني توي سمروم ياغي ياك ني توي سمروم ياغي ياك كي ويد يالا ياغي ياك ndax bu fekkoon ni ñëpp gëmoon ñu benn naxa doom kenn benn bekkoo doom kenn benn jàngal sax doom kenn kon nag sababu ñu mbedd ñi moo tax napp yi ñëpp ñëw laa ñu gëm ak ñu gëmoon ñëpp kon képp ko yaa ngi ci loolu ñu ngi yàq ak yéen ci la ko bu lay ko ñoo ñëdee bu ñoom alxaasi mun ñoo di way perte ña ñu nar a ñàkk ëllëg dañu xëy seen mu safar dañu jëm ko duñ ko jóg ñoom la kayfa takfuruun naka ngeen di weddee yéen war ma illahi kenn ak ku mel ni ma yéefa yëpp naka ngeen mën a weddee yàlla waxun kum te nekkoon ngeen am waa tam di way dee fa ah yaatu mu dekkal leen naka ngeen di mën a weddee yàlla yi di ngeen a jeewoon yàlla dekkal leen mooy bu ndox ngeen nekkoon nekk fa ku dee yàlla dekkaleen ci biir biiri jigéen ñi dekkaleen ko dekkal dunde laa leen ci addina si ak ci roobu ngeen ngeen tudd su ma yu miitu kum toppa dina leen ray na bu seen àppa matee kenn ku ne am na lu mu la digal ne mu ngi ci noppi bu jeexee mu ray su ma yu miitu kum toppa dina leen dekkalaat dinaa mu leen ray su ma sul joxoon topp ñu delloo leen nag dinañ ci yàlla mu refe leen buwa moom la ci booy mor buur bi nga xam ne xalaqa lakum bindal na leen maa fi ak li nekk suuf si jamian boon seen xalaqa bindal lakum ñe leen maa fi ak li nekk suuf si jamian yëpp doomu aadama yi nag boolem lu yàlla bind ci suuf si rek moom yàlla doomu aadama doomu yàlla ko bindal doomu aadama may ko xéwal rek moo tax nag mu jox ko xel jox ko man-man nekk na ku sa xéewal am sa ñàkk far loo ko ku sa xéewal yem nag sa ñàkk far loo ko yem waaye loo farlu rek ma dimbali booli ma ñu xëy mu dañu sawaay jigéen ci biir suuf seeg yëpp yàlla bindal loolu nekk doomu aadama fu mu fa mën a dem nañu ko dem ceeli waaye moo moom su ma sawaa topp mu yem ginnaaw bi mu bindee suuf si ba noppi mu daal di jublu ci l'estomac jëm ci asamaan si ba sa waaxu na mu yemale leen maanaam mu bind leen ba nga xëy muy bind boo xam ne benn doox dooxu ci am benn xam-xamu ci am mu def leen sa fa sawaati juróom-ñaari asamaan bu moom alimun aji xam ne di kuli seen lépp lu mën doon ci faram-fàcce ak ci tënk yàlla xam ne lépp ci tënk ak faram-fàcce wa fàttalikul yow muhammad si xaala ba waxee rabb ko sa borom lil malaayikati ñeel malaaka yi indi naka man yàlla day jaayal aji def laa fel ardi suuf si xalifa dal benn xalifa moo boobu ci wéyee samay accès jeddi mooy aadama fàttalikul ba yàlla waxee ne malaaka yi danaa def addina si léegi benn xalifa xalifa nag mooy kuy wuutu jëmm di ko wuutu ca taxaw taxawaayam di doxal doxalinam kooku lañ tuddee xalifa xalifa nag maanaam yàlla mi nga xam ne moom moo bindee doomu aadama moo bindee asamaan si suuf si mooy doxal mbir yi mooy dogal mbir yi mu bindaa jaraat safara mooy dundal mooy gekkal mooy feebaral mooy wér kenn ku ne loo nekk moo koy dogal ndax doomu aadama naa wutu yàlla ci anam boobu man la nekk xalifa ci yàlla ci loolu noonu kon nag bu nee xalifa tan fi àdd wala taw nga taxaw pour lam nga wéer si atteen bu la santee nga eggaleel wala boog muy xalifa ñoo xam ne ñi fi nekkoon la jóge fi ñu wuutuwaat leen yooyu ñaari maanaam moo fi am bu dee mu ngi ci yàlla di doxal ay atteem nag kon doomu aadama yëpp kon ko la bàwwu laa yi def fi at li yàlla santaane yàlla nga difa def di cereete digg kooku du doomu aadama yëpp dafa tudda seen membre tu dëgg tax mu doylu ko ba wari tudda keneen tuddee aadama rek mel ne tudda na jëm boobu mooy maanaa xalifa pour doxal santaane yàlla kon yemu ci aadama rek bu du doomu aadama kon xalifatulaay ci aadama ngay nekk wala muy nekk ñu wutu ñu fi nekkoon ñu ñawoon ci àddina ci yàlla jënd leen ci nga andiwaat benn xalifa daf suru abou soxna loolu la wax loolu nag dëppoon naag li nga xam ne mën a siyaas sa ji ndax nee na pour remplacer yàlla ci doxal ay na muy doxalee nguuram doomu aadama lotta la da ngay taxaw koy pour def ay santaane bu kooku doomu aadama yëpp la léegi nag am nay mbindem bi nekkoon ci suuf si wala mooy mbindem bi nekkoon suuf yi xalifa bi nar a ñëw wutuwaat mbindem moo la wax malaaka yi naa fi defaat benn xalifa fi ñëwaat moo tax malaaka yi nekke ak la taxandu fii ah ndax da ngay defaat suuf si maa ngi suñu fi ku yàq si ndax ñi fi nekkoon dañ daan yàq suuf loolu am na ci téere yi wax ne maanaa bële mën naa taxaw waaye bii maanaa it mën naa taxaw ndax aadama bii nga xam ne moo meñ ne doomu aadama ci àddina yëpp suñu moom aadama bii ci lañ jóge ndax yàlla di daan alak àddina ba dara dootu ci nekk mu toog lax ay nit àddina ñi nga xam ne yàlla di leen daan bind ñu nekk ci àddina di jàmbu yàgg ñuy mooy yàlla ba yàlla mer alak leen toog lu ko neex saxaat nit ñu nekkaat ko di jàmbu yàgg bu ñu saxee bew li mooy yàlla mu alak leen def na ko ba bind na lu mat bindu aadama ak ñaari bindu aadama loxe ku ne am na ay nit ñu sosowoon ci yow ba ñooñu jeex mu sosaat ñeneen ba aadama wute mii nag mooy aadama bi wute mooy bii nga xëy mooy maamu bi dégg doomu aadama yi mooy bi wute te loolu déggoo naag xam di christian ndax aadama yonente bi salallahu alei wa sallam ñu ngi ko yónni ci juróom bénneeri junniy aadama maanaam bi yonte yàlla aadama waa ci àddina ba moom juróomi junniy at bii juróom bénneeri junniy at ba ci la sayidina mohammad ñëw kon juróom ñaareeli junni bi aadama wàcceeg léegi ëpp juróom ñaari junniy at lu bare ndax juróom bénneeri junniy at bi ci la jëm ci moom sayidina mohammad ñëw te bi mu ñëwee gàddaayee ak léegi junniy at laag ñeenti téeméer ak juróom-ñeenti at ci ren kon nag aadama bi nga yàlla bindeeg léegi ma def juróom-ñeenti junniy at kon nag bu waxee ne kon ay doomu aadama yu fi nekkoon la yoo xam ne yàlla jëlee na fi ñuy mooy ba mu yàgg yàlla newaat ma naa dégg naa bindaat beneen aadama ñaata moo ndax damay defaat ci suuf koo xëy bu ñëwee day yàq suuf loolu mën naa déggoo ko wax yooyu ndax wala maa wu taarix yéen ñu ci xam-xam yu wér pour wane ne bu fekkee dañu àddina si ñu ne aadama mii ñun sunu maam moo ko jëkk ci nit day daal di saxaa noonu day daal di saxaa noonu kon ak li nga xam ne la xam-xam saxal ça va am na ko loolu dañu dinaa ñu jaay fi àddi xalifa dinaa fi def xalifa wutuwaat kon wala ne ay dise fi newoon kon am na nit yoo xam ne ñu ngi fi woon yàgg nañu ndax boo demee wala maa waxtaan yi dañuy wax ne ci nit ñu mujj ñi sax ñi nga xam ne dañ fi de nit koo xëy fu nitee fu ñu mën a nangu niteem ñu naa ka insaan ñu nangat taal nekkoon jógee Afrique ba def Europe wax ñu boo mu amee ak léegi ñeent fukki junniy at wala maa waxtaan yi saxal na ne insaan ñu nangat taal ak léegi ñeent fukki junniy at te sunu maam aadama mii mu meññee nit yi ak léegi ba tax juróom-ñetti junniy at kon nag xalifa boobu ay nit ñi fi nekkoon la kooku moom mooy mën a nekk ndax mooy firndeel te mooy taxit borom xam-xam yi xam xel ne alfa yi ni ko alfa jamanaa koy firi da ngay dem a jamane bi yàgg nekkate ña nga doon firi bu njëkk dañoo xajal xam-xama tollu woon noona rek waaye nekkate alfa moom jamanaa koy firi 1966 am na bés ma dem nuyu di Cheikh Anta ca laboratoire fële sa IFA 1966 boobu maa ngi ànd ak Alhaji Gor Diop ak Cheikh Ndao bañ demee ak suba vers 10h ñu fi bañ ñëwanteeg moom ba noppi ñu dugg ci biir mu daal di wax nit ñi ne leen waaje ne leen léegi daal ñii visité koy cee daal dafa équipé loolu ñu dongal noppa toog ñun ñett ñun ñeent Marc Gor Diop ak Cheikh Ndao ak Cheikh Anta ba midi keneen dugg ñuy waxtaan ci mbiri xam-xam ma di ko wax yi nga xam ne mooy lunette yi nga xam ne dañ koy def ci dund yi nga xam ne dëgg pour di ci mën a xëccee weer wi wala ci diw yi bañ mën a xam di ko mën a gis nangu naka yàlla dindi pour man ko jàng ma di ko wax loolu mooy ma ah yooyu dina dee sama doom dinañ ci defar benn rek loolu la ma toll ma xam naa waaye dañ ko doon yéem mooy moom doomam dinañ ci defar benn rek mu daal di ñu dugg ci biir ay turwaar yu bëree fa rek mu génnee turwaar ay bopp nit ci ne ay kaan yi bopp nit bopp nit yoo xam ne ci biir xunt yi suuf si ci ay teen ci suuf te leen nga se ba dafa turi benn bopp nit ndax adina si ni mu yàggee dafa daan jàll dafay jàll ñi fi njëkkoon ne ci biir suuf lañu fii lañu nekk fi mu ne ñu doon dund ceeb dafay mel ne day wëbbati quoi ñi njëkkoon njëkk a njëkkoon a dugg dund ceeb ci biir suuf mu ne ci biir suuf yoo xam ne lañu génne bopp nit mu daal génne benn bopp nit. mu ne sa waay yëpp daje nañu ne bopp nit bi bañ ko seetee nit ki ba ñuy dund ci jamono bañ doon dund ak léegi 300000 daal ñetti téeméeri junniy at nit kooku bi ñuy dund ceeb bi ñetti téeméeri junniy at mu nga fa nekk kaan maag benn yàgg yëpp moo ci am na benn xeer bu mu génne mu ne ma xeer bi dafa war nangami at laam ci jamono ji door a daan sa waay dañ fi alante. ñii ci Europe la jógee fu nekk mu dem fa ba léegi moom ci moom la aye mu yomb wax na nangami at yi mu am ci jaww ji door a daan mu ne nit ki nga xam ne nag moo gën a yàgg ci àddina si mu génne benn trois génn ci benn bopp nit mu ne kaan mii saawaay seet nañu ndax ci golo la woon wala nit la woon ba ñu seetee ni biñ ñu mel nag dañu xam ne bu doon golo mu am tel waaye dinañu biñ yëpp ne seen lamb kon yoo xam ne nit la biñ ko nattee ci seen nattukaay ñu koy seete mooy ñu ci cëkk nekk ci àddina boobaak léegi 500000 la juróomi téeméeri junniy at la ba ñu nekkee léegi ci ñooñu kero génn nag moo tax mu ne indi jaay leen fi ardi xalifa danaa def ci suuf si xalifa kon nag ay nit ki fi nekkoon la moo tax téere boobu ne fukki junniy aadama ak ñaari junniy aadama amoon ci àddina benn aadama bu nekk am na ay nit ba yàgg loolu nit ñooñee mooy yàlla ba yàlla xalaat leen toog mu neex duggal benn aadama man ma bu mat fukki junniy aadama ak ñaari junniy aadama sunu aadama mii mooy aadama bi mu jëy am ci aadama yi nit kon nag loolu moo dëppoo ki nga xam ne moo dajee xam-xam après alu ndax da ngay defaat ci xaaj suuf si mooy sudu ku yàqa fi aar bu suufu te muy tour demaa ngi rek bu ñee di xeexante rek di rayante yi rek tuurante yi gër loolu la malaakay tontoo yàlla wanam te mun malaaka yi kenn sàmmi lu ma lay defee sàmmal bi am di ko ànd ak ci la gërëm di sant wanu xaddi su muy sellalit lakka ñu ne soreel lépp lu yàlla wala yow rek dana la koy soreel ndax ñoo noonu la yàlla bind malaaka malaaka moom lu mën a mooy yàlla ndax yàlla tefu ci moom bànneex amul bànneexu naan bànneexu xool bànneexu sëy bànneexu lekk benn bànneex yàlla bindu ko malaaka moom bi ni tabiaa di ko yàlla bindee moom amul lu mën a mooy yàlla nit moo tax ñu nekk nun dan lay sëkke sàbbaal di la gërëm dan lay ser soreel loo yelloowu ngay indi bind nag ñoo xam ñoom dañ lay moye loolu neexul dañ koy def nga di bind ñu mel noonu di bindal ku mel noonu xaala borom bi ne leen indi yi naka man di aalamu xam naa maalaa taala mu ngeen xam maanaam yàlla xam na ñu xamul moom ku ne xam na ne yàlla xam na lu malaat yooyu xamul waaye daf leen di wan ne kii may nar a bind dana ci am yoo xam ne dañuy jaam dañu am bànneex ba noppi nag mën a muñ seen bànneex di jaamu yàlla te loolu moom lay tey moo tax ni yàlla maa la tàllam ndax loolu lu jafe googu yàlla jox la loo mën a may yàlla nga bañ a may yàlla jox la loo mën a bewee nga bañ a bew loolu la ñuy tagg nit ñii dama leen di toggale ay bànneex daal leen sistal leen seytaane mu jël réeral boo leen malaaka ñu mën a sama gëm tax ñu bul ñu dëttu bànneex yooyu di jaamu ni ngeen di jaamu xam naa ko ci ni may bind dileen jaamu moo tax ma indi en la ma la tàllam waaye bu seen rek nga yàlla xam na lu malaakay xam boobu dafa am lu mu nar ci doomu aadama yoo xam ne malaakay xam boobu ko defee malaaka yi daal di ñu cel am na yoo xam ne am na lu ñu wax suuf sax ne ku ñu mën di bindee itam xam naa ne moom du mel noonu comme que defee yàlla daal di wax xamal aadama xam-xamu fenn di ñuy fenn ay fabriquer ay jëfandukaay di ñuy fabriquer ay jëf di ñu mën a liggéey di ñuy fabriquer loo mën a loo mën a amee yépp jox leen ko ay misaal ba noppi ne lii kuy def naa ko kii ngay def wax a wax ko àddal xamal ko àddal daal ñëw ne malaaka yi wax leen may yii dan lay jëriñ waxal la ma jàngal na aadama asmaa dunia kuy jëfandu gars yi yépp kullahaa yépp su ma àlla ma gaaral leen nag àlla malaaka ci malaaka yi jëfandu gars yooyu ma gaaral ko malaaka yi ba xaala mu ne leen andi uu nii ngir tiiñal leen wax leen ma bi asmaay saawulaay ci nii ñii de ñii de in kuntum saadiqin loolu ngeen wax ne ki ñuy bind yéen a koy kënd su leen waxee dëgg wax leen ma tul yi loolu ki li ko borom yi defe mooy gëneel ci xam-xam lay nekk xam-xam bu bu fekkee ne ñoo ko gën nag lañu am nañu xam-xam lañu ma wax loolu xaaru ñu ne laa ilma lana xam-xam bi ñu ñeel illa ma lu loo xee xalantera yàlla ko jàng innaka naka yow yàlla anta yow ala alim ay xamaa kon ko alxakim ay ku xeri ga nga xam ne lenn lu ne fonk wala tëre rek nga fekkee mooy maanaa xamul dara mënunoo xamal loolu mu xamal ñu def dan dara lañ ci xamal xaala borom bi daal di jëfu aadama ne ko yaa aadama an bi xum soloo leen di asmaa yi seen i tur na nga leen wax seen i tur lenn mee tuddal tudda turam ak la muy jëriñ ak lañ koy jëfandikoo wala maa am ba awum ba nga xam ne aadama solo na leen def naa yi seen i tur xaala borom bi daal di wax malaaka yi ne leen ngir yedde leen alam axul la ndax dama leen waxul woon ne ndax waxuma leen woon ne inni naka man en la moo xam naa xayba samaawaati kumpu asamaan yi wal amee suuf si yépp xam naa seen kumpu lu fi nekk waalu mu xam naa it maa tudd noonu li ngeen feeñal seen i wax li ngeen wax naa ngi fi bindeku dul jaamu yàlla kuy may yàlla rek bu maa ko dul dab moon ak la ngeen nëbboon si seen i wax la ngeen jéeyoo woon ne bu ñu ko bindee duñu dëpp xamoon naa ko boo fàttali ko iscool naa ba nu waxee leen malaayika di ñeel malaayika yi nag léegi nag beneen sii ko ñëwaat ndax bi yàlla waxee malaayika yi leen wax leen ma tur yi malaayika yi xamuñu tur yi mbir yi mu ne aadama wax leen jàngal leen leen aadama jàngal sa malaayika yi am na leneen li ci topp mooy ah ki la jàngal nag mooy tëkk nit ko ci duulin aadama leen léegi nag aadama leen yi da ngeen yoonu da léegi aadama yi seen di dafa lekk su ci duuli aadama waaw léegi nag da ngeen yoon sii du leen gën léegi nag gëneen lu leen gënee am xam nga lu leen xamul su jootalee doo nekkul ñu mel ni ñuy su jootalee yàlla di julli loon loolu mooy toppalee ndigalam rek moo si jot ak ñuy def ba taxaw ba noppi daal di sëgg tuuti rek wëlu waaye jàngee ko si jot si suuf loolu mooy si jootal aadaal waaw da ngay taxaw rek daal di sëgg tuuti rek su jootal naa rek mooy kenn ku ne sëgg noonu loolu moo si jot. Fasajeroo ñoom ñëpp ñu def loolu illaa Iblis mooy Iblis Iblis nag moo tax ñaan moo bon si ñaan ba nga ko teewul si jotal àddam ndax rëy ndax moo moo kilifa gi léegi nag ku koy léegi nag ab cheefam ñëw na mu wuti si topp ci moom mu laal moo tax malaaka yàlla daf kaa bind bindiinu du may yàlla mukk Iblis ak joxoon nañ ko meloo malaaka waaye bu yàlla kat mën naa fexe mu roccee melo ba mu yoxoon malaaka malaaka mën naa ma yàlla ba mu roccee la muy defoon ci Iblis Iblis dana di ma yàlla te malaaka di wax ne laa yesu laa ma amaru ba yeqaloon maa yu maru dañu mooy yàlla bëpp mu leen digal lu ñuy def lu tax nag mu digal malaaka yi si jóo da Iblis bañ te waru ci bëgg malaaka yi kon malaaka la moom moo du nooy ma yàlla waaye nag mën naa nekk amaana mën naa nekk mu sax digal yàlla ci mu melaw malaaka ma génne ci moom ba yàlla nangee day rocc loolu illaa Iblis Iblis bañ abaa bindi la mu leen jëf boo xam ne bii doo ko mën a moy abraaye boo xam ne boo ko tegoo doo ko ci jàpp boo la xamee teg bi rek nga dee raaye boo ko way daal jàpp suuf parce que du illaa Iblis du mooy Iblis am na ñu wax ne tax wax ne surtout kafir ne kaanim ne jinni ci jinnee la bokkoon waaye bu ñu ca bokkee dafa ñëw am sefa surtout malaaka dafa yor malaaka malaaka ba dootul ma yàlla waaye bañ ba mu naree yàqule nag dañ daal nit nit ki càngay malaaka bañ ko joxoon mu delluwaat surtout daal di mën a ma yàlla abaa bañ na ba tax bara mu gàngeeru mu rëy rëy lu rëy rëy lu baaxul képp ku rëy nekk ci moom ku rëy nekk ci moom doo mën a dem àddina àddina moom toll ni dara ci rëy kenn ko ko yóbbaale ku rëy lu àgg ci yàlla nag mu rabbi ne ñu xëy dañu yar dañu yar ay seen ñu xëy dañu yaraate yar ay taalibe pour ñu àgg seen borom moo waral kenn ku nekk na ngay war a yare nit ka pour mën a àgg si borom la ko gàllankoor digganteem ak kiraay ba dox digganteem ak yàlla mu ngay fexe ba mu jëf ci nit am na ñoo xam ne ni ak rëy moo ne ci ñoom rëy boobu na la ñuy jéem a dindi ba nga xam ne lu ko lu mu doon rëy du dafa dañ koy defloo dañ koy defloo ba rëy génn ci moom mën a àgg am na ñoo xam ne ni lekk bu bëree moo leen koy àgg gëree boo ñëw sëriñ bi dafay woor loolu da leen tegtal koor rek bu nga xamee di ñu léegi yoon génne ci ba nga mën a àgg kenn ku ne na mu mën a xamee la gàllankoor nit ko ba na muy àgg moo tax istigbaar yaa aadam uskul dëkkeel ante yow boo saw jugaam yaa ko soxna aljanna ak àjjana bokku laa lekk de min xaa ci àjjana daxa dem ci yaatu ñu ngi yaatu lekk leen ku leen mën a neex lekk xaa ci surtout ku leen ku soo wër leen ku ngeen bëgg a dem dem leen fale bu ngeen bëgg a dem bugg leen garab bu ngeen bëgg a lekk lekk leen wala taxaraba waaye bu leen jigéen mukk enri fajar garab bi lekk ba lekk lekk ba takku naa kon day digéen nekk mine zalim bokk di way tooji léegi mboolem àjjan la mu yaatu yaatu yaatu yenn garab leen jëfe rek waaye nag ab noonu boo xam ne bii la mu amoon yaa ko yore mat naa watan garaama yi moom ñu wax la mu noonu la mat naa watan bu la ñuy dalee conseil dalay laaye biir bu ko dawal de malaaka yi bari waa ñu bari waay boo xam ne bi yàlla xigma leen na ma ci sunu doom aadama, waaye bu doon ka jaamu demul yaakaar ne mën naa bañ ba fini ni. Malaaka yi am nañ bari waay boo xam ne bi bari nañu lool lool lool lool, ndax doomu aadama doomu aadama yi lañuy bari bari bari bari fekk saw boo leen continent yëpp boo leen dajaleoon ñoom ñëpp attaqué yi dine leen dine yi leen dine yi kukki dine leen leen. Boo boolee doomu aadama yi ak dine yi yëpp attaqué yi li yàlla bi ne muy dox suuf la sunu yeeg liy dox suuf yëpp attaqué la. Boole dine yi doomu aadama yi attaqué yi li yàlla bi ne muy dox suuf am la. Boo boolee dine yi ak doomu aadama yi ak li dox suuf yëpp attaqué yi li nekk ci jiw. Boo leen boolee ñoom ñëpp ak leen ci géej gi attaqué yi malaaka yi ci mutin asama asansoro yi attaqué yi malaaka asansoro yi. Boo leen boolee ñoom ñëpp ak malaaka yi ci asamaan si attaqué yi malaaka fukkeeru asamaan si mutin te teg naaw ñaare noonu la ñuy ëppalante ba kere nga yëpp asamaan juróom ñaar. Malaaka yi ay groupe groupe lañu groupe bu ne ak ñoom ñu leen yor. Am na malaaka yoo xam ne sax bokk ci ñu yàlla doon tuddoo loolu alhamdu na lañu dégg ay groupe la ñamu nekkoon daal moo lay yëg yàlla dafa am loo xëy dafa mat a xam ci nit ki ki ñuy jàmbaloo yàlla muy kangeru laa ñu bañ a jàmb yàlla xam ne yàlla am ñu ko jàmb jàmb bi ñu koy jàmbaloo njëriñu boppam dong la yàlla bi ci jëriñoo dara la mooy di du ko wàññi yàlla dara loolu ñu doon wax. Moom la wax fii mu ne malaaka yooyu yëpp ñu ngi sàbbaa yàlla bu dégg bëccëg dañuy dog am na malaaka yoo xam ne ñoom ñu yàlla jox wërsëgu doomu aadama yëpp ñoo koy wàcc kaw asamaan ci seen di ñoo koy séddi bi daraja yeeg wërsëg yeeg xale yeeg lépp sa mu ci loo xam ne ko yàlla teg ñoo koy jox ña nga yelloo moo tax yo malaaka yooyu nga xam ne ñoo fees jël kaw asamaan yooyu yore fay mas naa toog ba yàgg mu ne artificement asamaan jëmbu na mu ngi mel ni li naan kii mel ni porte bagage boo def boo di bu oto ngay def ci ba mu diis ba muy jox di ci kii ji mu ne artificement wa xuqalaha an taid maa fihi mawdiun chikri illa wa fihi malakun saajidun aw raakeex usabi dan la mu ne asamaan si yëngatu na baj bajine ci yëngatu ngir diisaaj mu ne yeyoon naa yëngatu li mu yaatu yaatu am ko benn bérébu sefre sefre mooy ñaar fukki centimètre am benn bérébu sefre ci malaaka li muy yàq li asamaan li muy yaatu yaatu mooy malaaka nga ko taxaw ruf ko wala mu sukoy ko sàbba yàlla kon yeyoon mu yëngatu leer boobu dañoo bokk jawxar la lañ bokk dundu malaaka dafa gën a gën a leer kële dafa dundam ñu ngi gàddee ci leer bi mu gën a gis safal ñaari leeraa yu bokkul mooy boo demee juróom ñaari asamaan ak malaaka fan yi yëpp boo leen boole woon tey benn kenn ci kenn aras asaka yi benn malaaka yi rek ci kenn aras rek lépp ay malaaka yu fees dell na ci jaamu yàlla ci bor kon bu yàlla bindee doomu aadama jox kam xel santaane ko mu bañ yàlla am na ko fa jaamu maanaa jaamu bi jëriñu bopp doomu aadama ji waaye yàlla amul ci benn jëriñ bu gëmul yàlla day waaye am xelam rek lay nate moo tax du mën a gëm yàlla ndax xam-xam moom bu du bu tegul ci tawxid rek xam-xam day daal di day jàng day jàng waaw ndox koo xamee xamuloo màggaa yàlla la la gis rek dañ tax dañu ne asamaan si am da ayu dëla mën loolu la ñuy wax moo tax seen xam-xam àgg ko. vidde boobu ñu gis nag vidde boobu bépp eggagu ci asamaan dina ci eggagu daan vidde moo teew ci amul benn jubla bu jamanaa bi boole muy seen rek mu ngi ci vidde mu ngi suufi asamaan dina ci ndax ay lampa lañu def lampa ci terrasse ci terrasse boo koy def ci neefere doo koy def ca kaw terrasse ba ci suufi dee boobu koy def muy leeral waaw waaye doo koy def ca kaw terrasse ñu sam ne bu na bëggee lampa yi demoo ñoo koy dégg yàlla yàlla mu wax ne asamaan àddina ci ay lampa moo ci def lampa yi jant beeg weer beeg ci diir yëpp ay lampa la ci asamaan àddina lampa nag suuf lay jëndee ci langam ñu leeral tax moo mën a nekk ci léegi zayya naa sa manaasiya rafetal asamaan àddina ci lampa wa shamsu min jumlati haadihi almasaatih jant bi ci mboolem lampa yi ci la bokk mooy leen lekk leen bu leen laal garab bi nag boobu nga xam ne nag moo doon kiifa ci mu doon xeet ñu nekk léegi moo lay yëf màggal ko mu lampa yi lu ma fa màggul ba yàlla wàcc ko léegi nag yàlla mu mu tere aadama nag waaye mu fàtte ak xeet bi ndax xeet bon xeet lu bare bare di ko ñàkk ci rek yi waaye mu ne lii ma tere daal naa ko seet rek da koy seet ba mu ci bëgg seytaan nag bu leen ci gëdd fa agal bu maa tarfi sal na leen seytaan an xaa walis ajjan ba aadama génn ajjan ndax la mu leen di naxee dafa leen wax wax na ci beneen saar dafa ñëw ci ñu ne leen man maa leen fi jiit yàgg naa nan nga meet yi ci malaaka yi xam naa ci yàlla lu bari garab yi mu leen ci tere damaa xam ne lu yàgg di yéen ma xetee yéen yéen dugg ni muy neex neex yéen dina ma sa ñëw ci yéen yi ñàkk garab yi nag bu ngeen ko lekkoon ci fi ni dootu leen fi jóg dootu leen fi jóg bu ma xam naa ko moo tax te xam naa leen di bëgg jëli moo tax mu leen bu leen ko laa doon ndax bu ngeen ko laa doon leen dootu leen fi jóge maa ngi koy boo ko laa doon fi jóge mukk moom la nee naa ko xaasa moom maa ci nii wax na rek surtout la daf leen waatal ci yàlla moo tax am naa jëf moom loo tax mooy mënaa toog ab jullit ak sëriñ day ñëw waat yàlla waat yàlla wax nga da nga naan giñ ñëw nga waat yàlla giñ maa ko fekke maa waat ci lu gën a wut ko woo xam am naa jëf moom ak yëpp ak moom yàlla taa xaru ëllëg moo tax yu bare bari di gën a te yàlla doo daal di alal seet nañ moo tax boo dee jamono ji xam ne yow naa fexee ñoo bari ñii mën a waat yàlla dañu ay nattoo dañu fen du jeex. ki la ko muy waat na moo fi gën a bon fuy fen moo gën a mën a korog fini da leen a yàlla nee da leen fi ji da leen a waat ci tur yàlla yi gën a mokk ñu leen dama leen di laaye biir ñu la ko dama naa dama leen di laaye biir ba mu waat ñu gëm ñu defee dëgg la wax ndax tur yi wax ne yàlla moom ni mu màggee ko ci ñu war a wax ci tur bi ci saa ko dallaaw nga ma ko wóor bu daal di fekk ay ndam ah ñu daal naka ñu ko laal rek daal di yàqu jëlu jëlu faax rajo maamu daal di génne maakaanaa fii lan nekkoon ci xéwal di génne leen ci loola bëggoon nag waxul naa nu wax ne mu fi tout léegi wàcc leen ci suuf si bandu fu mu li bandu naa tout léegi nag ay noonante ngeen doon di ci sew yaay ngeen seen noo yaay noonu yow it yéen ay noonu indi te yéen seen si diñ ak ay noonante ngeen ci biir ndax indi dugal ci biir ay noonante ngeen ci yàlla baa dugum li baa dina dugg ñenn dañuy tooñ ñenn ñi te koo tooñ dootu la bëgg koo tooñ ak ko dootu la mën a bëgg bëgg wala fu mu fil ar di nekk le nee na leen suuf si nag mustaxaru ab dëkkukaay wu ma taawul ak ay xéewal ilaa nin ba ci ab yir rek géddee man nga ay na mën ngeen faa fexe nag ba dalaatal ko lu ngeen rawle woon ndax man ngaa jaamu yàlla baalu yàlla ba yàlla jelloo la lu mu loo ñàkkoo waaye ku ci sàgg itam boo di ci sawar nga jëpp ba tallaqaa jël na aadama aadama nangu na aadama nangu na min rabbi ci borom kalimaatin ay kàddu mooy dafa wàcc mane yàlla fii ma wàcc def ni ma def dinañ maa nax ndax bu ma delluwaatee tuut di réccu di la jaam ndax dégg ma delloo si lan moom la ma ñàkkoon mu ne ko waaw waaw mooy alxamdulilah bi adamdulilah bi kalimatin ay baax. bu ma delloo tuut jéem a dabaatal la ma ñàkkoon ndax di ma ko joxal mu nekk su borom nekk dinaa la ko jox boo réccoo par lu ma delloo la. ba taaba alay bu daal di tuut yàlla na ko tuubal ndax boo tuubee ni ma nangul mu ne ko waaw boo tuubee ma tuubal man ma nangul bu daal di tuub mooy tàll xaalis daal di kalimat yi ba taaba alay. adama jëlee ne ca borom mooy baax ba mu ko yàlla wax digal dikka ne boo tuubee ma nangul la moo tax doomu adama bu ne bu ne iblis ma nee ba ngay nekk du def lu neexul yàlla wala yàlla ne may ci yow ak yiw dana dellu si xel ba nga tabaatal jëmbari ci la ko doon def tuub yëpp ci yàlla boo ko defee naa adama dafa yàlla nangul gindu na ko yar bu mu toog mooy nangu waa xam tuuba arraxi mooy aj ngeenami de xool naa wax nanu boo ji ci sawar la jëpp ba tabla a jël na aadamu aadama nangu na aadama nangu na min rabi ci borom kalimatin ay kàddu bu ma delloo tuut jéem a dabaatal la ma ñàkkoon ndax di ma ko joxal mu nekk borom nekk dinaa la ko jox boo réccoo par lu ma delloo la ba taaba alay bu daal di tuut yàlla na ko tuuma ndax boo tuubee ni ma nangul mu nekk waaw boo tuubee ma tuubal man ma nangul bu daal di tuut mooy tàll xaalis daal di kalimatin ba taaba alay. adama jëlee ne ca borom mooy baax ba ma ko yàlla wax digal dikka ne boo tuubee ma nangul la moo tax doomu adama bu ne bu ne iblis ma nee ba nga nekk du def lu neexul yàlla wala yàlla ne may ci yow ak yiw dana dellu si xel ba nga tabaatal yëbari ci la ko doon def tuub yëpp ci yàlla boo ko defee naa adama defoon yàlla nangul indoo na ko yàlla bu mu tubaab mooy nangu waa xam tuuba arraxi mooy ak ngeenami de